да живеем в красиви надежди, че ще бъдем щастливи. Може би нас ни чакат премеждия, полуки горчиви. Може би светлината на зареда ще е това на спирала. Може би светлината на зареда ще е това на спирала. Ще вдигат огромни и морето ще тъдна. Да изчезне от твоите погледи, да заглъхне викът ми. Ала слънцето вечно се връща към началния свет. Аз ще бягам от тебе, а също ще ме връщам при тебе. Ако de tekturen nog je bent. Op naast jou de jaloers, het meest van het troepen. И стари стремежи, и нови идеи. Потърсих вяра, не намерих. Поисках обич тук, не взе. Потънах мрачните му бедни. Но не подгънах. Yeah.

ти ще бъдеш момичето. città di neve dipenderà. Ancora una volta, che cosa sei? Un gioco che è felice, un sogno e più, un po' di quasi amore. Donna della sera, questa notte sei da sola, con te è un brivido, di andare ancora via, ancora una volta in più. Donna della sera, questa notte un po' paura di te. Ancora una volta in più. Che cosa sei? Un'avventura vera, un giorno in più, per aspettare la sera. Che cosa sei? Un gioco che è felice, un sogno in più, un po' di quasi amore. Donna della sera, questa notte sei da sola, con te è un brivido, di andare ancora via, ancora una volta in più. Donna della sera, questa notte un po' paura di te. Ancora una volta in più, donna della sera, travestita d'avventura, per chi ti aspetterà. Stai spegnendo la tua luce, mentre il mondo ti vede già. Donna della sera, donna della sera, drama, mogę wtedy dla. tragedia exala. Dous e facem tratam, que tu lado e crata. No potruden i dalak, da vrštane mi trače njama. Че бяхме различни и с синьото знаме, а аз с червено. Като мой роден брат, аз ти днес те обичам. И в писмата си пишеш, че тъгуваш за мене. Но различни по свят, теб еднакво мечтахме. Един бъде свят, по-човечен и честен. Днес къде ли заспиваш, под чия куша стряха? И дали ще звучи пак съня ти българска песен? Да, горещам, събирам. сърце твое в моите цели. И те ти усред вечно нека да бъда в моя ден пътека. Така се твоя, що насреща, добера ката ми гореща. Дари не си любов шарама, че огъня живот ти дава. Ката твоя, що насреща, добера ката ми гореща. Дари не си любов шарама, че огъня живот ни дава. Съдба е най-съдба красива.